Halo, halo? Halo, czy mnie słychać? To pierwszy odcinek mojego nowego mini podcastu. Czyli taka próba zamieszczania na Facebooku jakichś takich rzeczy nowych dla mnie. Bo to jest dla mnie nowość, że można takie tutaj sobie bajery wstawiać. Podcast... Mój mini podcast nie będzie miał nazwy, będzie się nazywał Bez Tytułu. Mówi wam to coś? Coś przypomina? Nie, żartuję. Nie, to chyba nie wyjdzie. Idę spać, słucham sobie antyradia i to chyba tyle. To był pierwszy pilotowy odcinek mojego mini podcastu na Facebooku. Do usłyszenia. Mówił Adam. Retro Radio. Aha, jeszcze chciałem tylko nadmienić, że na ten pomysł genialny wpadłem dzięki papie z Papa Cafe, gdyż zamieścił coś podobnego dzisiaj trochę wcześniej. Dziękuję, do usłyszenia.